Tu Trójka, program trzeci, wtorek, 18 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Sejmie kolejna godzina prac nad zmianami w Sądzie Najwyższym. Wieczorem spotkanie głowy państwa z marszałkami Sejmu i Senatu. Pułkownik Robert Orłowski nie jest już szefem sztabu Elbląskiej Wielonarodowej Dywizji. Złoty zyskuje na wartości, a kursy dolara i franka szwajcarskiego spadły do dawno niewidzianych poziomów. Jeszcze dziś w sprawie zmian w sądownictwie spotkanie prezydenta z marszałkami Sejmu i Senatu, szczególnie jak głosi komunikat projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którym pracują w Sejmie posłowie. Nowe przepisy sejmowa większość chce uchwalić jeszcze dziś. Jutro miałyby się nim zająć Senat. Przy wiejskiej informacje zbiera Ksenia Maćczak. Powiedz, jak realny jest ten scenariusz. No, wszystko wskazuje na to, że ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Mobilizację ze strony partii rządzącej widać nie tylko w Sejmie, ale także w Senacie, o czym poinformował dziennikarzy senator PO Bogdan Klich. Marszałek Senatu poinformował nas, że ewentualnie jutrzejszy porządek obrad zostanie rozszerzony o ustawę o Sądzie Najwyższym. Ale żeby faktycznie jutro projektem zajął się Senat, Sejm musiałby jeszcze dziś przeprowadzić dwa kolejne czytania ustawy. Na razie trwa pierwsze, ale opozycja nie ma wątpliwości, że to ekspresowe tempo ma swój odgórny cel. I choć posłowie PiS tego scenariusza nie potwierdzają, wieczorem u prezydenta, jak mówiłaś, ma dojść do spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu w sprawie ustaw dotyczących sądownictwa, a szczególnie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy prezydent ma do niego uwagi? Nie wiadomo. Minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera mówi tylko tyle. Pan prezydent od momentu otrzymania ma konstytucyjne 21 dni na to, żeby podjąć decyzję. Ma trzy możliwości, które są opisane w ustawie i tyle pani dzisiaj mogę powiedzieć. To jest prerogatywa indywidualna pana prezydenta. Ale wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha mówił rano na naszej antenie, że Andrzej Duda jest gotów do arbitrażu politycznego w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Niemniej prezydent uważa, że reforma sądownictwa jest bardzo potrzebna. Ksenia Maćczak z Sejmu, dziękuję za informację. Pułkownik Robert Orłowski nie jest już szefem sztabu Elbląskiej Wielonarodowej Dywizji. Został zdjęty decyzją szefa MON-u i przeniesiony do rezerwy kadrowej. Pełnił obowiązki szefa sztabu od 23 listopada ubiegłego roku. Separatyści z Donbasu nie odpuszczają, ogłaszają powstanie nowego państwa Małorosji. Jej stolicą ma być Donieck, swoim obszarem objąć terytorium Ukrainy. To kolejna od początku konfliktu tego typu inicjatywa prorosyjskich bojówkarzy. Żadne z ogłoszonych przez nich dotąd państw nie zostało uznane przez społeczność międzynarodową. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent. Nowy twór państwowy separatystów ogłoszony został w Doniecku. Jak informują media separatystów, deklarację o powstaniu Małorosji poprzeć mieli na specjalnym zjeździe przedstawiciele różnych regionów z całej Ukrainy. Inicjatorami deklaracji są władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Powstanie nowego państwa ogłosił szef donieckich bojówkarzy Aleksander Zacharczenko. Jak mówił, Małorosja powstaje, ponieważ jego zdaniem Ukraina zdyskredytowała się jako państwo. Powstania Małorosji nie poparła jednak tzw. Ługańska Republika Ludowa. Jej władze odżegnały się od inicjatywy Zacharczenki. Separatyści już w 2014 roku ogłosili powstanie innego państwa, Noworosji, która miała objąć wschodnie i południowe obszary Ukrainy. Jednak projekt został zawieszony. Historyczna nazwa Małorosja używana była przede wszystkim w Rosji na określenie ziem ukraińskich. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 24-letni Polak zatrzymany za przemyt narkotyków. Sąd Wjazd na południu Szwecji skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. 34-latek próbował w kwietniu tego roku przemycić do Szwecji duże ilości amfetaminy, marihuany oraz silnego leku przeciwbólowego tramadol. Mężczyznę zatrzymali celnicy w porcie Wistad podczas rutynowej kontroli samochodu. W trakcie procesu sądowego zeznał, że propozycję przemytu narkotyków otrzymał od nieznajomego mężczyzny podczas zakrapianej alkoholem imprezy. Zgodził się, bo znajdował się w trudnej sytuacji życiowej i brakowało mu pieniędzy. Za przemyt otrzymał w Polsce 15 tysięcy złotych. Ponieważ oskarżony przemycał do Szwecji znaczne ilości narkotyków, sąd rejonowy w Istad uznał to za poważne przestępstwo i skazał mężczyznę na 3 lata więzienia. Jeśli wyrok zostanie uprawomocniony, to po odbyciu kary Polak zostanie wydalony ze Szwecji na 10 lat. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Złoty zyskuje na wartości, a kursy dolara i franka szwajcarskiego spadły do dawno niewidzianych poziomów. Amerykańska waluta kosztuje na rynku międzybankowym 3 złote 64 grosze i jest najtańsza od pierwszej połowy 2015 roku. Kurs franka spadł do 3 zł 79 groszy, czyli do poziomu ze stycznia 2015 roku. Naszej walucie sprzyjają m.in. spodziewane decyzje Europejskiego Banku Centralnego, mówi Monika Kurtek z Banku Pocztowego.

zielonych getrach pojawił się on. Chcesz? Dlaczego nie? Na pewno ma sprawności wiele. Wie jak zachować się w łóżku i w kościele. Chcesz? Dlaczego nie? To nie to, co koledzy z biura. Chyba mi się to śni. Ogorzała skóra lśni. Dlaczego nie? Na pewno ma sprawności wiele. Wie jak zachować się w łóżku i w kościele. Harcerz, dlaczego nie? To nie to, co koledzy z biura. Chyba mi się to śni. Ogorzała skóra lśni. Ja chciałem się przedstawić. Jestem kulturalno-światowy. Będę miał różne zajęcia uśmieszniające i rozrywkowe. Na popołudnie drugie piętro ma Putramenta przeczytać. Odpytywał będę. Partner ma zajęcia w podgrupach. Gimnastykę szwedzką. Chciałem zadać pytanie. Proszę. Dzisiaj rano, przed wejściem do naszego domu Muselka, zaobserwowałem, jak dwóch malców pisało brzydkie wyrazy na sarnie. Mamy oswojoną sarnę i projektuję, ażeby do niej dorobić kłódkę. A czy mógłby pan powiedzieć, co wypisywali na sarnie? Pisało na niej narząd. Bardzo przepraszam, ale wkradło się nieporozumienie, bo to było napisane kochanemu kierownikowi zarząd. Także chyba pańska... Było napisane pan kierownik, potem było napisane narząd. To narząd. Proszę pana, nie było napisane pan kierownik, to narząd, tylko było napisane panu... Ci sami malcy w pobliskim zagajniku dręczyli świstaka. I proponuję dodatkowo, ażeby malcy byli także poddani kłódce. Ja prowadzę zajęcia z ukulturnienia naszych publicznych, naszych czasowiczów i chciałem zaproponować teraz konkurs. Mieliśmy bardzo udane konkursy w zeszłym roku. Jeden inżynier z Gdańska zrobił rybę głębinową. Bardzo udany konkurs. Niestety potem zasłabł, wynieśli go na świeże powietrze i tam go rozerwało. Ale był bardzo udany konkurs. A jedno małżeństwo z Koszalina potrafiło zrobić rurę kanalizacyjną i było bardzo śmiesznie. A dzisiaj przyjechał magister Kiersnowski do nas z dalekiego Luboża i dzisiaj powie... Luboża! Z Luboża, z Leboża, magister Kiersnowski powie, jak być dowcipnym w Lubążu. Często zadajemy sobie pytanie, jak być dowcipnym. Istnieje wiele sposobów. Na przykład człowiek dowcipny na pytanie, co słychać, odpowiada zawsze. Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Na pytanie, skąd wiesz, człowiek dowcipny odpowiada. Z wykopalisk. Na pytanie w środku komunikacji miejskiej, czy pan wysiada, człowiek dowcipny odpowiada, nie, nie wysiadam, czy tak źle wyglądam. Człowiek dowcipny, składając komuś wizytę, puka do drzwi. Po usłyszeniu pytania, kto tam, odpowiada. Hipopotam. Gdy wchodzi, mówi: dzień dobry, jestem z Kobry.

Jest to temat nie do odgadnięcia, niemniej, droga pani redaktor, proszę o wprowadzenie pierwszego utworu, ewentualnie podanie telefonicznych czy też mailowych adresów do nas. Drogi współprowadzący, z przyjemnością uczynię, co też zasugerowałeś. Rozpocznijmy od możliwości korespondencyjnych, wykorzystując współczesne technologie. Zatem adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Numer SMS-y 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, tak. Nie przekraczających 140 znaków. 71335. Teraz zgodnie z zapowiedzią. A numer telefonu? 22 i 7 trójek. Dobrze. Zgodnie z zapowiedzią, piękną, kwiecistą, którą mogę jeszcze tylko podlać kilkoma skromnymi słowami, bo cóż więcej mi zostało. Ale naszych PESEL-i nie podajemy. Tam jest data urodzenia? To nigdy w życiu. Nie, to nie, oczywiście. Wracając do tej najdłuższej zapowiedzi w dziejach tej audycji, utwór, który rzeczywiście nie wyjaśni tematu, który rzeczywiście wymyśliłam ja, ale mam nadzieję, że jest ładną piosenką na początek audycji. Whenever it's early twilight, I watch till a star breaks through. Funny, it's not a star I see, it's always you. Whenever I roam through roses, and lately I caresses me, it's really you strolling by. If I hear a melody, it's merely the way you sigh. Wherever you are, you're near me, you dare me to be untrue. Funny, each time I fall. Ja mam dzisiaj 43 urodziny. Napisała pani Asia, to nie ja. Ja też nie, ale wszystkiego najlepszego pani Asiu. I to nie jest temat. Natomiast pan Michał napisał, tematem mogą być utwory opisujące piękną urodę pani Ani. To byłaby krótka audycja, panie Michale. No, jaka skromna. Ale ja na podstawie tego utworu, który tak pięknie wprowadziłaś, wyjaśnię Państwu od razu, że tematem audycji nie są nudne piosenki, wbrew pozorom. Nie, jak ja nie lubię, kiedy my już rozpoczynamy audycję marudzeniem i... No właśnie, ślamazarny to był. Ale twór. To piękny klasyk sprzed kilkudziesięciu lat w nowej wersji. No piękny, tak. I jeszcze z wyznaniem. Ja chciałam rozpocząć od tym wyznaniem. Aha. Tym wyznaniem skierowanym w stronę i teraz wszystko. Ja nie będę mówić teraz miłych słów, kiedy ktoś tak powiedział o piosence, którą zagrałam. No ale to powiedz, jaki temat jest. Tak. Dziś piosenki uniwersalne. To jest, proszę Państwa, koło ratunkowe ostatnie, jakie zostało wydobyte z kuferka, ponieważ temat jest, powiedziałbym, dość mglisty. Albo pojemny. Na pocieszenie powiem, że pojemny i pozwala obojgu autorom wynaleźć piosenki, które im się podobają, co niestety mieliśmy przed chwilą okazję. Ja jeszcze mimo wszystko, mimo tego bólu, który teraz rozdziera moje wrażliwe serce, wyjaśnię, że utwór zatytułowany It's Always You, duetu She and Him, pasuje do tej audycji i do mnie, ponieważ zawsze mogę tak powiedzieć, patrząc w piękne oczy Wojciecha Manna, że we wtorki po południu to zawsze jest Wojciech Mann. No, teraz mnie załatwiła, no nie mogę grubiańsko reagować na tak... Ale skoro to była okropna piosenka, no to zdaje się, nie powiem. Nie, tylko taka była taka ślamazarna trochę. Ja co prawda nie stworzę kontry natychmiast, która sprawi ci ból, droga redaktor, ale skoro piosenki uniwersalne, to gdybyśmy mieli taką moc przeliczeniową i zsumowali wszystkie utwory, które powstały, rozrywkowe, a właśnie tematykę, no to miłość byłaby na pierwszym miejscu. Absolutnie i bezdyskusyjnie. Dlatego utwór, który wybrałem na początek, Power of Love, to jest absolutnie uniwersalny. A do tego ładniejszy od poprzedniego. Trying time, burning down deep through the darkest eye. Help us, mother, going hungry just to feed a child. These are the things I have witnessed to the power. Power, power of love, burning down deep, come from above. Feel it, got to feel it right now. Every time, yeah. Power, power of love, something from toss a hope and hit a for the first time. He'll love unconditionally. For the first time, he is feeling the healing power. Bye. roll you right now with the power of love. Żeby nie było wątpliwości, dodam, że wykonał tę piosenkę Mike Ferris. A jeszcze, Aniu, jeśli pozwolisz, że zagadam część czasu. Nie chciałbym, że Państwo, być może tym tematem nie za bardzo zaciekawieni, odstąpili od słuchania, bo będzie nagroda. I może ja nawet sformułuję pytanie, żeby był czas na wybór laureata. Jeżeli Państwo przyślą wyjaśnienie, dlaczego dzisiaj właśnie w tej audycji powinna, to jest bardzo trudne intelektualnie, powinna się znaleźć piosenka grupy Nickelback. Nie, nie. To nagrodą będzie najnowsza płyta grupy Nickelback. Mogą Państwo chcieć wygrać, no co? A teraz twoja piosenka. Ale naprawdę ze wszystkich zespołów świata, ten, którego nie znoszę bardziej niż słynnej grupy? Tak. Ale przecież słyszałam, w niedzielę już było Nickelback. Nie musi być dzisiaj. No to jest nowa płyta, bardzo ładna i dlatego pojawi się dzisiaj. No w końcu mam prawo w połowie audycji gospodarować jak na swoim. Ojej. Dość ironicznie brzmi tytuł kolejnej piosenki, którą przygotowałam. Hate to say I told you so. Czyli... No nie. A nie mówiłem? Na co ja się pisałam? Ach, zespół The Hives. Because I wanna die. I want to zespół jak, The Hives. Jak przyjemnie czytać taki list w naszym imieniu, Aniu, wspólnym od pani Magdy z Katowic, która już miała iść na kawę i trochę się poobijać w pracy, ale usłyszała, że gramy i zostaje. A pan Roman jak nam miło napisał, że słuchanie nas jest jak upalne lato. Chciałoby się więcej, a i tak kiedyś się kończy nasza audycja. No dobrze, ale nie powinniśmy się tak nasładzać tym, co pozytywne, bo... Nie, mnie dzisiaj wolno. Mnie dzisiaj czeka Nickelback. Dzisiaj wolno mi być... Tak? Tak. Proszę mnie dzisiaj rozpieszczać, szanowni państwo, korespondencją, ponieważ czekają mnie ciężkie minuty w tej audycji. Nickelback będzie, już są kandydaci do nagrody, ale na razie nie zdradzam. A teraz w związku z tematem dzisiejszej audycji, że piosenki uniwersalne, tak było? Tak. To pomyślałem sobie, że uniwersalna piosenka to jest taka, której tematu w ogóle się nie da rozszyfrować. I jeżeli piosenka ma tytuł składający się z jednej litery, to jest litera Z w tym przypadku, to to może być wszystko. A jeszcze do tego rytm i charakter tego utworu pasują do okresu wakacyjno-letniego, a poza tym mi się podoba ta piosenka i jest dowodem na to, że można nie łomotać nie tak, jak w tej pierwszej piosence, która była mgła. Mglista jest to zapowiedź. No to posłuchajmy. Mama took me out so I could take it all in. Abuelita told me never meet 'em in the middle. It's better when you're older if you don't learn to settle. Doors are gonna open if you want them to. But you might have to knock 'em down. Dodged a few bullets along the way. Solo, duet, quartet, quinceañera, Merle meets Chinte with a little mascara. 14,000 miles in a month and a half. Ah, set the road on fire. wystąpiła artystka z Teksasu, Carrie Rodriguez. Tak, dla pełnego kompletu oczywiście zapowiedzi. Pojawiła się teoria, pan Andrzej napisał, uspokoił mnie, że ten Nickelback to jest blef. Gdyż, cytuję pana Andrzeja, nie da się logicznie uzasadnić odtworzenia tego w radiu. To pan na pewno nie dostanie płyty. Nie ma pan szansy na płytę. Też tak pomyślałam. Ale jest tu paru kandydatów, więc nie jest źle. Ale teraz, Aniu, twoja propozycja. Moja propozycja. Trzymałam ją na czarną godzinę. Nie spodziewałam się, że nadejdzie tak szybko. Właściwie z tym słowem na n już pojawiła się opcja, by zaprezentować ten utwór i by jego tytuł skomentował lepiej niż wszystkie moje słowa. Utwór w języku polskim. Tak? Zatytułowany. A dlaczego uniwersalny? Może wykładnie jakoś? Ponieważ myślę, że tak jak nawiązując do wcześniejszej zapowiedzi, uniwersalnym słowem w piosenkach jest miłość, tak motywem przewodnim naszych spotkań i konwersacji jest nie lubię. Ty chyba nie sądzisz, że ja nie lubię ciebie. Nie, Aniu, wyłącznie moich piosenek. Niektórych, flaków szczególnie. No właśnie. A ja już dedykując to samej sobie za kilkanaście minut, kiedy usłyszę zespół Nickelback, zapraszam na spotkanie z organkiem. Serca są zimne. Tych kobiet nogi nigdy się nie rozkładają. Tych kobiet ręce zastygłe czekają. Nie lubię kobiet, które pachną mydłem. Ich sumienia są czyste, a ich nogi są zimne. Tych kobiet trumny są jasne, najchętniej w kolorze ekri, bo jasne kolory powiększają optycznie. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Uczciwi od medliny jest pachnieć szczyną. Ich buty są tanie, a pieniądze są drogie. A kto jest kim, i tak się nie dowiesz. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Być może ich ręce wcześniej pachniały padliną. Nie lubię. We'll be right back. No i już tylko jedna zagadka w tej godzinie. Czy polubię tę piosenkę, która za chwilę? Pańska zapowiedź wcale nie była mglista. Niech pan się nie daje tłamsić. Zauważyłem już dawno, że pani Gacek wykorzystuje pańską naturalną łagodność i dobroć serca, żeby pana zdominować i zastraszyć. Ale po co tyle słów? Trzeba było napisać, że pani Anna jest zła i już. Pan Jan z Poznania wspiera mnie. Utwór się może spodobać, bo to jest tytuł, który dedykuję tobie jako dżentelmen. Z nowej płyty niestety już zgasłego Chucka Berry'ego Wonderful Woman. No. Oh well, look here now, this just makes my day. There's a wonderful woman, she just walked by my way. Well, I was standing there trembling like a leaf on a willow tree. Hoping the great big beautiful eyes would fall on me. I just wish some thinking, but I hope that it still might be. Thank you.